Ham, chociaż w tej chwili pojawia się kolejna kompozycja, bo to jest taka suita trzyutworowa, która rozpoczyna ten najnowszy album. No, można na pierwszy nawet rzut ucha rozpoznać, którzy pochodzą skąd, czyli Europa kontra reszta świata. Tutaj ta tradycja rzeczywiście takiej heroinowej psychodelii znacznie bardziej intensywna niż w przypadku zespołu Pond, takiej kolorowej i powiedziałbym nawet bajkowej momentami. No zdecydowanie, tutaj mamy konkretny punkt w czasie, na mapie też kilka brytyjskich miast, to wszystko jest i stylistycznie to wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo mocno określone. I ta płyta ukazała się w oddziale wytwórni Domino, czyli Wait World Records, dla której nagrywa m.in. Pinky Lights, którzy w tym roku pojawiają się na festiwalu. No i Richard Dawson. Tak jest. Który może się pojawi, miejmy nadzieję, w tym roku. Zobaczymy. Ten program się wypełnia z tygodnia na tydzień. Są szanse. A teraz trochę może uspokoimy klimat, bo po tych rozkrzyczanych Brytyjczykach z Hookworms udamy się w stronę takiej kontemplacji, medytacji na temat kultury afroamerykańskiej. To jest już trzecia odsłona projektu Coin Coin, który nagrywa Matana Roberts, który trochę mi się kojarzy momentami z tym, co Sufjan Stevens kiedyś zapowiedział. Jedna płyta o każdym stanie USA. Tylko, że on tego nigdy nie zrealizuje. Mam wrażenie, że... Bo już zaczął robić inne rzeczy. Tak. Nowa płyta Sufjana z niebawem też chyba. Tak, tak. Ale to myślę, że będzie zupełnie coś innego. Nie wiem, czy nie żartem wtedy opowiadał o tym cyklu płyt poświęconych Stanom Zjednoczonym. Tu mam wrażenie, że powinno się udać, dlatego że Matana Roberts nagrała już trzecią płytę. Poziom tych płyt wyjątkowo równy, wyjątkowo dobry, choć trochę mnie delikatnie rozczarowała płyta druga, Mississippi Moonchild. Ale może dlatego, że pierwsza była świetna. Pierwsza była znakomita, ale pierwsza była jeszcze głęboko osadzona w tradycji jazzowej i bluesowej. I bardzo czytelna, jeśli chodzi o kompozycję takie do zagrania przez mały jazzowy zespół w większości. Natomiast płyta numer dwa to była dużo taka bardziej surowa i ograniczona, jeśli chodzi o paletę brzmień, całość. Natomiast ta płyta numer trzy jest znów niezwykle różnorodna, a przy tym niezwykle spójna, jeśli chodzi o opowieść, bo tu się wszystko toczy wokół takich XIX-wiecznych opowieściach o walce z handlarzami niewolników, o walce morskiej z handlarzami niewolników. Matana Roberts sięga po różne źródła, sięga po utwory z Biblioteki Kongresu, odtwarza swoją podróż po amerykańskim południu, którą oczywiście nagrywała, robiła zdjęcia, ale też nagrywała i to w formie field recordingu gdzieś w tle słyszymy cały czas, a przy tym śpiewa, gra na saksofonie i coraz częściej na instrumentach, różnego typu instrumentach elektronicznych, prostych urządzeniach w większości, ale dających niesamowite efekty, bo to takie panowanie nad całością powoduje, że niezależnie od tego, jakie urządzenie Matana weźmie do ręki, to po prostu dokładnie wie, o co jej chodzi, jaki jest efekt końcowy. To jest takie postępowanie trochę ze sfery sztuk wizualnych, bym powiedział. Że ona od razu wie, co chce osiągnąć i dąży do tego w sposób bardzo konsekwentny. Ale to też z drugiej strony nasz kontakt z Mataną Roberts, powiedziałbym, jest taki ambiwalentny, bo ona jak odwiedza nas, przyjeżdża na koncerty, to przyjeżdża z reguły wyłącznie z saksofonem. I mamy no, trochę inny rodzaj muzykowania. Czekamy na te płyty, które pod względem muzycznym, a ta moim zdaniem jest bardzo eklektyczna i bardzo rzeczywiście ciekawa, pokazuje jakby kompletnie inne jej oblicze. Ja mam wrażenie, że to po prostu jest nie do odtworzenia na scenie w tej formule, w której ona pracuje nad tym w studiu. A pracowała po raz kolejny, na pierwszej płycie również tam była, w Hotel Tutango, w słynnym studiu montrealskim. I regularnie wydaje płyty co dwa lata. Coin Coin, Chapter 3, River Run Thee, i z tej płyty All Is Written. the south. And our sadness grows as years roll by. written in the cards. The price was by the seaside. Matana Roberts, fragment długiego ciągu kompozycji, to jest wszystko połączone w jedną opowieść. Chapter 3, River Run Thee, wydane przez wytwórnię Constellation pod koniec stycznia bieżącego roku. Czyli trzecia część Jean de Couleur Libre 2011, Mississippi Moonchild 2013 i 2015 River Run Thee. Będziemy mieli teraz strefę długich utworów, długich form i kolejną postać, która wymyka się wszelkim klasyfikacjom, jeśli chodzi o pochodzenie, punkt wyjścia, no to jest to jazz, szeroko pojęty, nowoczesny jazz. Natomiast jeśli chodzi o ten punkt, w którym jest teraz ów muzyk, no aktualnie to jest w takim punkcie, że skończył koncert z Pardon Tautou. Tak, zupełnie tak, aktualnie. I być może, może jeszcze tam jest, a może już odpoczywa. Jest w każdym razie na, jak najbardziej na polskiej ziemi, jak przystało na Mazurka, Rob Mazurek. No i powiedzmy, że również pochodzą z tego samego miasta, co Matana Roberts. Urodzili się oboje w Chicago. Tak, więc rzeczywiście dwie strony tej samej kultury muzycznej, tej samej ogromnej sceny muzycznej. Choć myślę, że ciekawie by wypadła jakaś współpraca między nimi. Choć z drugiej strony realizują się doskonale w takich bardzo, bardzo indywidualnych, bardzo osobistych przedsięwzięciach. Matana Roberts z jednej strony dokumentuje historię Afroamerykanów, kultury afroamerykańskiej, natomiast Rob Mazurek wydał ostatnio kilka płyt, które były bardzo mocno naznaczone stratą, jakiej doznał w ubiegłym roku, kiedy to nagle w ciągu kilkunastu dni od momentu zdiagnozowania umarła na raka jego matka. To był rzeczywiście jakiś cios nieprawdopodobny, jeśli chodzi o emocje wyrażone później w muzyce. To wszystko się przełożyło jeden do jeden na muzykę. Była płyta solowa Roba Mazurka poświęcona matce. Była też sesja nagraniowa, do której doszło dwa tygodnie dosłownie po śmierci matki, kiedy to Mazurek znalazł się w Brazylii i wspólnie z muzykami São Paulo Underground, między innymi z Mauricio Takarą, Guilherme Granado, Tomasem Rorerem, Rogério Martensem i Rodrigo Brandão nagrali ciąg kompozycji. Trudno powiedzieć, czy to są kompozycje, czy to jest, myślę, że to w dużej części są improwizacje. Wydają się zupełnie inne od tego, co wcześniej robił Rob Mazurek. Wydaje się momentami, że to gra w ogóle zespół rockowy, ciężki, noizowy wręcz momentami, ale potem okazuje się, kiedy spojrzymy do składu, że tam się pojawiają poza elektroniką, którą obsługuje Rob Mazurek, poza głosami, samplerami, pojawiają się tradycyjne instrumenty brazylijskie, cavaquinho, taka gitarka niewielkich rozmiarów i rabeka, również filigranowe skrzypce, których dźwięk jest jednak jakoś tak przetwarzany, że to wszystko tworzy rzecz. No, mogłaby to wydać wytwórnia Constellation, tak, ta sama, która wydaje Matane Roberts. A z drugiej strony Rob Mazurek, teraz powiedziałeś właśnie, grał w Warszawie, w Pardon Tautou, to ostatni koncert z trasy, którą grał z Chadem Taylorem po prostu, tak? Tak, Chicago Underground Duo po prostu. Mały skład, dwóch muzyków, kilkanaście koncertów, zaraz rozpoczyna trasę w Stanach Zjednoczonych solową, no i tak dalej, i tak dalej. Zatem też gdzieś lubi zmiany i lubi bardzo różne doświadczenia. Ta płyta ukazała się jeszcze w ubiegłym roku. Dopiero teraz do mnie trafiła. Return the Tides, Ascension Suite and Holy Ghost. I to jest płyta o umieraniu, o odchodzeniu. To jest płyta, która ma być erupcją emocji związanych z tym, że osoba, którą kochamy, przenosi się na tamten świat. I nagranie zatytułowane Oh Mother w podtytule Angel's Wings. Thank you.

prawdopodobnie urywa się ten utwór w oryginale. O Mother Angel's Wings, Return the Tides, Ascension Suite and Holy Ghost. Taki tytuł z kolei nosi płyta wydana przez wytwórnię Cuneiform Records. Płyta firmowana jako Rob Mazurek and Black Cube SP. Jeszcze do dostania cały czas. Na kompakcie jest na pewno, na takim na pięknym, kompakcie, tak, tak. Fioletowym, fioletowo-purpurowym w zasadzie winylu. Chyba też jeszcze jest. Można zawsze też w wersji cyfrowej sobie jej poszukać. Rob Mazurek. Dzisiaj u nas, a wczoraj zagrał koncert Ostatni z trasy z Chadem Taylorem. No ale powróci i jesienią zapowiada powrót z większym składem, między innymi w festiwalu Jazz Jantar. Teraz znów rejony Amerykany, rejony amerykańskiej tradycji szeroko rozumianej. Jake Xerxes Fussell, który wydał właśnie pierwszą płytę firmowaną własnym nazwiskiem i tak też nazywającą się od po prostu. Wydana przez wytwórnię Paradise of Bakelors. Jest to płyta prezentująca stare nagrania, stare utwory, niejako nagrane, podane od nowa w zupełnie nowych wersjach. Utwory, które znalazły się gdzieś w zbiorach, w archiwach nagrań terenowych Alana Lomaxa, czy też George'a Michela. Stare bluesy, które no, świetnie zaśpiewał Fussell, a zresztą będący synem folklorysty i kuratora wystaw poświęconych amerykańskiej kulturze, i świetnie zaakompaniował mu William Tyler grający na gitarze, także mamy takie no ciekawe, czy to taki związek twórczy, który będzie trwał dłużej, bo wydaje mi się, że to jest jedna z doskonalszych formuł właśnie grania tych starych amerykańskich kompozycji. No to mamy coś, co łączy Fussella z kolejnym artystą, bo on też jest debiutantem, tyle tylko, że ta płyta Morgana Delta pojawiła się jeszcze w ubiegłym roku, 2014. Morgan Delta opublikowała ją wytwórnia Trouble Minds, która między innymi w Stanach Zjednoczonych odpowiedzialna jest za odkrycie francuskiej grupy Liminianas, o której żeśmy tutaj opowiadali. Natomiast co do Morgana Delta, pochodzi z Los Angeles, to jest to taki młody człowiek, który bardzo żałuje, że nie urodził się znacznie wcześniej i że nie publikował swoich płyt chociażby w 68 czy 69 roku. A dlaczego? To za chwilę państwo się o tym przekonają. Barbarian Kings. Fussell, a później Delt. Thank you. Lose your woman, don't you mess with mine. Kolejny młody człowiek, który chciałby powrócić do przeszłości. Morgan Veldt, debiutancki album z ubiegłego roku. Nadrabiamy zaległości błyskawiczne, czyli jeszcze kolejna nowa postać nowej psychodelii. Wiesz co, to zatrważające jest, ile tych płyt zgubiliśmy jeszcze w 2014 roku. Tak naprawdę. Tak jest, niestety. Słuchaj, to teraz ja mały cytat, jeśli mogę sobie pozwolić. Bardzo proszę. Na stronie 103, bo to jest jeden z moich ulubionych rozdziałów tej książki. W lipcu 78 roku wydawnictwo Stiff Records i magazyn Sounds ogłosiły konkurs, w którym główną nagrodą była wycieczka do Akron w stanie Ohio. Główną atrakcją weekendu w tej światowej stolicy gumy miało być oprowadzenie po Firestone Tire Company. Drugą nagrodą były opony Firestone i kompilacja Akron, wydana przez Stiff, właśnie przez Stiff Records. Prezentacja miejscowej nowej fali ze specjalną okładką, która po potarciu pachniała naturalnie gumą. Trudno w to dziś uwierzyć, ale przez jakieś półtora roku Akron i leżące 65 km na północ od niego Cleveland były uznawane za światowe stolice rocka. Simon Reynolds, książka Podżyj to, wyrzuć, zacznij od nowa, tak, jeszcze raz. Za każdym razem sobie muszę, zaczynam od nowa przypominanie sobie tego polskiego tytułu. Wychodzi za kilka dni i można tam znaleźć takie historie. To jest bardzo krzywdzące jest mówienie, nawet ta okładkowa wzmianka, że to jest postpunk. To się w Polsce kojarzy z paroma nowofalowymi wykonawcami. Natomiast skala tego zjawiska, które opisuje Simon Reynolds, jego rozpiętość, właśnie te różne zaułki tego zjawiska, takie historie jak ta właśnie, to jest coś niebywałego. Rzeczywiście, może będę niesprawiedliwy, u nas postpunk kojarzy się wyłącznie z tym, co działo się na jednym festiwalu letnim w latach 80., co oczywiście jest bardzo dużym uproszczeniem tematu. Natomiast myślę, że przez wiele lat my tutaj, słuchając radia i interesując się muzyką, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, co działo się właśnie w Akron, co działo się w Cleveland. Ale Pereubu jako zespół u nas funkcjonował i w tej chwili już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że pojawił się na pierwszym festiwalu Marchewka. Był w latach 80. jeszcze w Polsce. Doskonale by się czytało tę książkę i słuchało, jeśli ktoś sobie życzy. Wyszły dwie kompilacje wytwórni Soul Jazz, właśnie poświęcone odpowiednio miastom Cleveland i Akron. To my po pierwszą z nich w tej chwili sięgniemy i właśnie wspomniany przez ciebie Pereubu Heart of Darkness. I musimy tutaj dodać, że jest to już czwarta część kolekcji Soul Jazzu, która zestawia, kompiluje, archiwizuje to, co stało się na przełomie lat 70. i 80. w tak zwanej muzyce punkowej i postpunkowej. Pereubu, Heart of Darkness, a później XX i utwór A. That I want. Pereubu. Tak jest. I Heart of Darkness, a następnie XX, czyli jeden z tych mniej znanych zespołów z Cleveland. Nie, zespół DXX. No tak, DXX. Nie DX, ale XX. Utwór A. To wszystko z kompilacji Punk 45 Extermination Nights in the Sixth City, bo to było wówczas szóste co do wielkości miasto